Hej, är det banken? Ja. Hej, jag heter Christian Lok. Ja. Jag ringer ifrån ett nytt företag som vi tänkte låna lite pengar till. Vi har världens grej här på gång, va? Vi tänkte starta en taxirörelse som bara nischar sig på låga taxiresor, alltså billiga taxiresor. Lyssna på den här, sitter du ner? Stockholm Arlanda, 7 spänn. Håller vi den här lågkostnadsprofilen så får vi alla kunderna. Så vi behöver en 400 000 för att köpa lite bilar. Vi behöver en 30 bilar, lite schyssta bilar. Mersor och sånt. Och sen är det något dataradiosystem också för att hålla ordning på alla körningar. Du får nog komma ner hit så får de titta på det, vem du är. Så kan jag berätta om det här. Ja. Så ni får chansen att vara med på den. Jag kommer ner. Ja. Tack ska du ha. Hej. Hej då.